Grote drukte door de regen en het paasverkeer. De avondspits is met 1500 kilometer nu al de drukste van het jaar. Is Pasen alleen maar een korte vakantie of heeft ook de christelijke achtergrond nog maatschappelijke meerwaarde? En zijn die verplichte vrije dagen überhaupt nog van deze tijd? Zometeen een debat. Maar eerst de nieuwe CAO voor het streekvervoer. De vakbonden die eisten een flinke loonsverhoging en krijgen die nu ook. In iets meer dan 2 jaar tijd gaan de chauffeurs en hun collega's 15% meer verdienen. En het is lang niet de enige sector waar dat gebeurt, want nog nooit steeg in de afgelopen 40 jaar de lonen zo hard als dat gebeurde al in het eerste kwartaal van 2023, dus in de laatste 3 maanden. Dat lijkt leuk voor de portemonnee, maar de vraag is of stijgende lonen ook een negatief effect hebben. Want als de lonen omhoog gaan, dan maken bedrijven hun prijzen ook vaak hoger, zoals deze horecaondernemer. We hebben te maken met forse verhoging van energiekosten. Onze inkopen gaan omhoog, mede ook door de oorlog in de Oekraïne. Daarbij ook nog de CAO-verhoging. Betekent dat, ik denk elke ondernemer gedwongen wordt zijn verkoopprijs ook aan te passen. En ik zelf zit, ik ontkom daar ook niet meer aan. Moeten we ons zorgen gaan maken? Over die vragen ga ik praten met arbeidseconoom Joop Schippers en met Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Schippers, om bij dat vandaag gesloten CAO-akkoord in het streekvervoer te beginnen. 15% loonstijging krijgen de buschauffeurs en ook de treinmachinisten bij die regionale vervoerders in de komende 27 maanden erbij. Kunnen ze daar blij mee zijn? Ik denk dat ze daar blij mee moeten zijn, zeker. Ik denk dat het een gelukwens waard is. Want als er een groep was die ook echt wel een hoger loon verdiende en nodig had, dan was het ook deze groep wel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de werkdruk, als je kijkt naar de mate waarin de lonen de afgelopen jaren achtergebleven zijn, dan was het helemaal niet onbegrijpelijk dat er in die sector stakingen ontstonden. Ja, dat kunt u ook als econoom zeg maar objectief van de buitenkant bekijken, dat dit een sector had die het tot dit akkoord relatief slecht had. Ja, als je kijkt naar de enorme werkdruk, bijvoorbeeld het gebrek aan rusttijden, de stress van altijd moeten zorgen dat je op tijd rijdt en dan nog alle incidenten die je tegenwoordig onderweg tegenkomt. Ik bedoel, er wordt misschien in de bus niet met aanstekers gegooid, maar er gebeuren natuurlijk toch heel wat andere dingen. Chauffeurs die beschimpt worden, mensen die schelden, spugen. Dus dat is absoluut een beroep waar mensen het niet makkelijk hebben. En als je dan ziet hoe de lonen van ook deze groep, er zijn overigens nog een heleboel andere groepen in de samenleving, ook zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, dan was het hoog tijd dat er eens wat aan die lonen ging gebeuren. Ja, daar hebben de buschauffeurs wel hard hun best moeten doen, want ze hebben veel gestaakt de afgelopen maanden. Denkt u dat dat invloed heeft gehad op deze loonstijgingen? Ja, ik denk dat als ze niet gestaakt hadden, dat ze dit niet gekregen hadden. Ik bedoel, ik geloof niet dat de werkgevers anders hadden staan trappelen om te zeggen van jongens, hier hebben jullie wat extra geld erbij. Echt een effectief drukmiddel toch wel? Ja, zeker, zeker. En het is jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Want degene die natuurlijk de dupe zijn, dat zijn altijd de reizigers. En zeker als het gaat over het streekvervoer, gaat het vaak ook over mensen die geen of weinig alternatieven hebben. Maar het was wel nodig. Ja, meneer Mujagic, vindt u dat ook? Goede keuze dat de lonen in dit geval de specifieke streekvervoerssector, maar ook in de economie in het algemeen, dat die omhoog gaan? Nou ja, het is ontzettend logisch. Kijk, wij zijn allemaal gewend om aan te nemen dat de prijzen elk jaar heel klein beetje stijgen. Ja. Met 1% of 2%. Dat is ideaal, hè? 2%. Dat is gewoon zoals het hoort. En dat is ook zoals het heel lang het geval is geweest. En we hebben de centrale bank, in ons geval Europese centrale bank, die daar toch een beetje garant voor staat. Die is ooit opgericht in 1999. En die heeft eigenlijk een soort sociaal contract met ons allemaal afgesloten, waarbij die bank zegt, van mij mag je ervan uitgaan dat de prijzen elk jaar 2% stijgen, dus maak je geen zorgen dat het meer wordt. Ja. Nu is het vorig jaar veel meer geweest dan die 2%. Ja, rond de 10% in Nederland. Inderdaad. En je ziet het toch in alle gelederen van de economie, dat werknemers minder vertrouwen hebben dat die centrale bank zich zal houden aan dat contract. Want vorig jaar zijn de prijzen met 10% gestegen. Dit jaar gaat het, als alles mee zit, met 1% of 5% omhoog. Volgend jaar ook 3 à 4%. Ja, weet je, dat is ver van die 2% vandaan. En dan is het heel begrijpelijk dat werknemers, vakbonden, zeggen: wij kunnen er niet meer op vertrouwen dat de prijzen heel klein beetje zullen gaan stijgen. En we nemen het zekere voor het onzekere. En we willen onze leden, we willen werknemers compenseren daarvoor. En dat is volkomen logisch. Oké, over de rol van de ECB, beloof ik u, gaan we het zeker hebben. Ook aan het einde van dit gesprek. Toch eventjes over het verband tussen de lonen en de prijzen. Denkt u nu dat wij binnenkort ook meer geld voor ons buskaartje moeten betalen? Dit zou mij hoogst verbazen als dat niet het geval blijkt te zijn. Ik bedoel, kijk, elk bedrijf heeft te maken met kosten. En als de kosten stijgen, probeert elk bedrijf, waar als het even kan, die kosten door te berekenen aan u en mij. Dat is wat een bedrijf doet, want je wilt altijd je winst maximaliseren. Ja. Loonkosten zijn voor heel veel bedrijven vaak de grootste kostenpost. Dus als er nu een afspraak wordt gemaakt, 15% in de komende 27 maanden, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat een deel van die hogere lonen voor het personeel, waar het dus echt heel veel voor te zeggen is, maar dat gaat uiteindelijk doorberekend worden naar u en mij. Ja, want economen praten dan altijd over de loonprijsspiraal. Klopt. Kunt u dat uitleggen? Nou, als u mijn werkgever bent en ik werk bij u en ik kom bij u met een eis van 10% loonsverhoging en u geeft mij dat, om wat voor reden dan ook, dan gaat u die 10% proberen zoveel mogelijk te verwerken in de prijzen van producten die ik maak in uw bedrijf. Ja. Met als gevolg dat ik misschien volgend jaar weer bij u zit en zeg, ja, de inflatie is weer zo hoog. Ik wil weer 10% erbij. En dan krijg je een soort haasje-over-effect, waarbij die lonen de prijzen aanjagen. En omdat de prijzen aangejaagd worden, zeggen mensen elk jaar weer, ja, maar ik wil nog meer loon, want de prijzen zijn zo hoog. En als het in de hele economie gebeurt, dan zorg je dus dat en de prijzen ieder jaar hoog worden en dat de lonen weer op worden aangepast. En dan gaan de prijzen, nou ja, enzovoort, enzovoort. Meneer Schippers, ziet u dat gevaar ook met al deze loonstijgingen uit de afgelopen maanden? Er kan inderdaad zoiets gebeuren, maar ik denk dat we wel een beetje weg moeten blijven bij de situatie waar we niet kijken naar de omstandigheden. Kijk, en een van de omstandigheden is dat we een deel van de sectoren waar we het nu over hebben, zeker streken voor, gaat het natuurlijk over een publieke taak. Ja. Dus de vraag is even of je daar ook zomaar moet streven naar maximale winst. Maar een publieke taak moet uiteindelijk ook betaald worden, toch? Zeker, zeker. Maar de vraag is even hoe dat betaald wordt. Bij het openbaar vervoer heb ik al vaker betoogd dat daar misschien ook wel meer geld van de belastingbetaler bij moet. Dan moet natuurlijk uiteindelijk de belastingbetaler het wel betalen. Maar dan is even de vraag hoe je die lasten vervolgens omslaat over de bevolking. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat het aandeel van het nationaal inkomen, dus wat we met z'n allen verdienen in een jaar, dat een steeds groter deel daarvan naar de bedrijven gaat, naar de aandeelhouders, naar de productiefactor kapitaal, zoals economen dat noemen, en een kleiner deel naar de productiefactor arbeid. En wat je nu ziet, zou je dus ook kunnen beschouwen als een soort inhaalbeweging om dat weer een beetje recht te trekken. En dan kunnen bedrijven dus ervoor kiezen om te zeggen, ja, wij gaan die prijzen of die gestegen lonen gaan we weer helemaal doorberekenen. Maar je zou ook kunnen zeggen, de aandeelhouders hebben de afgelopen jaren al zo veel gehad en zo goed geboerd. Nou moeten die misschien even een stapje terug doen. Eigenlijk zegt u, het geld dat verdiend wordt, dat gaat nu naar de bedrijven zelf, naar de aandeelhouders. En dat mag best naar de mensen die het werk verrichten. Bent u dat met meneer Schippers eens, meneer Mujagic? Jazeker, maar we moeten niet vergeten in welke omgeving dit soort dingen zich afgespeeld hebben. Kijk, als je als vakbond 10 jaar geleden met een looneis van 6-7% was gekomen, dan is de kans groot geweest dat de werkgever je echt had uitgelachen. En dat heeft alles te maken met het feit dat afgelopen 40, 50 jaar, als er ergens geen tekort aan is geweest, dan is het aan potentiële werknemers. De bevolking groeide, beroepsbevolking groeide ook. Dus die bedrijven die hadden het eigenlijk voor het uitkiezen. Maar dat is nu anders. Wij hebben het 10 jaar geleden zijn we het gaan hebben over de vergrijzing die eraan komt. De vergrijzing komt er niet meer aan, de vergrijzing is er. Dus vanaf nu ga je een hele lange periode meemaken waarin de arbeid schaarser aan het worden is en schaarser wordt. En dat betekent dat na al die decennia waarin de werkgever het als het ware voor het zeggen had, gaat dat nu verschuiven naar werknemer, want die is nu schaars. Betekent dat de goede tijden aankomen voor de werknemers en slechte tijden voor de aandeelhouders? Over het algemeen betekent dat als iets schaars wordt, wordt het ook duurder. En arbeid is al schaars en wordt de komende jaren schaars. Mm-hmm. Dus dat zal duurder worden. Of dat slecht nieuws is voor de aandeelhouders, dat hoeft niet per definitie het geval te zijn. Want als je door efficiënter te worden in wat je ook maakt, als de productiviteit van je werknemers stijgt, mm-hmm. dan zou je in een soort walhalla kunnen komen waarin die werknemers en een hoger loon krijgen en waarbij de aandeelhouders er niet op achteruit gaan omdat de productiviteit is gestegen. En daarom is het heel belangrijk om zeker nu alles op alles te zetten om veel meer te investeren in onderwijs, onderzoek, opleiding van mensen, zodat we met z'n allen productiever kunnen worden en er niemand op achteruit hoeft te gaan. Is dat wel halla realistisch of wensdenken, meneer Schippers? Nee hoor, dat is op zich goed bereikbaar. Als je inderdaad zorgt, en dat doen we voor een deel al via automatisering, dat er meer geproduceerd wordt door hetzelfde aantal mensen, dan blijft er in principe per persoon meer over. En dan is het vooral een kwestie van politieke keuzes, waar je bijvoorbeeld belastingdruk legt, of je dat doet bij de aandeelhouders of bij de werknemers, wie er het meeste van profiteert. Maar het kan absoluut dat je het nationaal inkomen laat groeien. Dat is de afgelopen jaren ook volop gebeurd. Gebeurt ook nog steeds. Mm-hmm. En dan is het met die grotere koek, kan in principe iedereen een beetje meer krijgen. Ja, ik wil nog even één ding eruit pikken, meneer Schippers, wat u net zei. Want u zei, het ligt eraan of die loonprijsspiraal die meneer Mujagic ook uitlegde, of dat een probleem is, dat ligt een beetje aan de sector waar we het over hebben. Bij welke sectoren voorziet u dat probleem wel? Nou, ik kan mij voorstellen dat bedrijven die de prijzen verhoogd hebben, juist vooral vanwege duurdere import, bijvoorbeeld bedrijven die veel grondstoffen uit het buitenland gebruiken. Dat zijn dingen waar je van verder van kan zeggen, daar kunnen wij ook niet zoveel doen en aan doen. En als we die prijzen niet doorberekenen, dan gaan we op een gegeven moment failliet. Maar bedrijven waar de marges groot zijn, die kunnen ervoor kiezen om alles weer door te berekenen, of een deel ook ten laste te laten gaan van de behoorlijk hoge winsten die in heel veel sectoren behaald zijn de afgelopen jaren. Ja. Eens, meneer Mujagic? Ja, zeker. Kijk, als je een bedrijf of een sector bent die er heel weinig moeite mee om de kosten die je aan de achterdeur moet betalen, die zijn fors gestegen, mm-hmm. om die zonder al te veel moeite door te berekenen aan de voordeur, dan is de ruimte om wat hogere loonsverhogingen te geven ook. Maar laten we niet vergeten, achter dat begrip er is ruimte, gaat er een hele wereld schuil. En er zijn ook heel veel bedrijven die ruimte echt niet hebben. Nee, en u zei ook, om de loonprijsspiraal te voorkomen, moet de ECB, de Europese Centrale Bank, zorgen dat de inflatie omlaag gaat. Klopt. Hoe kunnen ze dat doen? Er is maar één manier waarop je voor langdurige lage inflatie kunt zorgen, en dat is dat je geld lenen duurder maakt. Dus de rente moet verder omhoog gaan. Mm-hmm. Het gevaar daarbij is natuurlijk dat de economische groei remt. Maar dat is nou eenmaal de enige manier om inflatie uit het systeem te krijgen. En dit geeft ook meteen aan waarom, als we het over inflatie hebben, waarom het echt absolute waarheid is, voorkomen is echt beter dan genezen. Want genezen gaat altijd gepaard met heel veel pijn. En die pijn slaat dan weer bij aandeelhouder, dan weer bij werknemer. Mm-hmm. Maar slaat wel altijd ergens bij iemand neer. Maar meneer Schippers die zegt net, vooral de sectoren die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van energie, bijvoorbeeld door de oorlog, die zijn gevoelig voor inflatie. Klopt. Daar kan de Europese Centrale Bank toch niks aan doen? Daar kan de Europese Centrale Bank absoluut niks aan doen. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat mensen het vertrouwen in je blijven hebben, dat nadat dat schok-effect van vorig jaar, als het eenmaal weggeëbd is, en dat ebt weg, mm-hmm. dat ze het vertrouwen houden dat jij daarna die inflatie laag zult houden. En dat vertrouwen kalft nu wel weg, want dat de inflatie vorig jaar zo enorm hoog is geweest, is natuurlijk volkomen logisch, want door de oorlog in Oekraïne zijn gas- en stroomprijzen en olieprijzen behoorlijk gestegen. Ja. Dat effect valt na een jaar statistisch gezien weg. Dus omdat als, wij nu de inflatie weer berekenen omdat ten opzichte van de hoge prijzen. Inflatie is niets anders dan de prijzen van nu vergeleken met die van 12 maanden geleden. En vorig jaar waren ze al hoog. Dus wil je hetzelfde opwaartse druk op inflatie hebben, zou de gasprijs vanaf het huidige niveau nog eens een keer 200-300% moeten stijgen. Dat zit er niet in. Dus ECB, Europese Centrale Bank, kan daar niks aan doen. Maar die moeten er wel voor zorgen dat mensen daarna het vertrouwen houden dat de inflatie terug zal zakken. En als je kijkt naar de ramingen voor inflatie voor dit jaar, volgend jaar en 2025, dan kan ik me voorstellen dat steeds meer mensen dat vertrouwen steeds minder hebben. Tot slot, meneer Schippers, betekent dat ook dat de inflatie en de hoge loonstijgingen die daar nu bij horen ook nog lang gaan aanhouden? Dat hoeft niet. Kijk, ik denk dat bijvoorbeeld als je teruggaat naar dat streekvervoer. Bedoel, daar is nu de inhaaloperatie geweest. En dan hoeft er volgend jaar niet weer een inhaaloperatie. Maar als de inflatie dan weer 5% is, dan gaan de buschauffeurs erop achteruit als ze er niks bij krijgen. Ja, maar dan hoeven ze er geen 15% bij te krijgen. Bedoel, dan zul je ook daar zien dat de stappen die gezet worden, dat er nog steeds wel sprake is van de behoefte aan loonsverhoging, maar niet meer de enorm hoge percentages die we her en der de afgelopen maanden gezien hebben. Dus u ziet dit als herstelwerkzaamheden, als ik dat zo mag samenvatten. Oké, dan zeker. Is dat helder. Dank voor dit gesprek, arbeidseconoom Joop Schippers en Edin Mujagic, hoofdeconoom van OAV Vermogensbeheer. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Het is vandaag een Goede Vrijdag. De vrijdag voor het paasweekend waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. En ondertussen gaan we er met z'n allen massaal op uit. Maar zijn de feestdagen zoals we die nu indelen nog wel van deze tijd? Dat is een vraag die ik ga bespreken met zangeres Rieneke de Wit. Zij schreef deze week een opinieartikel over christelijke feestdagen. Ook historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Peter-Jan Margie, en HR-directeur bij Visma Raad, Myrthe Smalbraak, zijn bij ons. Goedenavond allemaal. En u mag van het huis ook zeker meepraten over dit onderwerp. Wilt u dat doen, stuur dan een berichtje naar onze app van NPO Radio 1. Mevrouw de Wit, u bent de zangeres. Gaat u zelf eigenlijk een druk paasweekend tegemoet? Ja, ik ga zeker een druk paasweekend tegemoet. Maar voor mij is dat niet zozeer druk, als wel dat ik gewoon overal mag komen waar ik graag kom met Pasen. En dat is om muziek te maken. Waar gaat u zingen? Ik ga in Hilversum zingen op zondagochtend. Mm-hmm. En 's avonds in Amsterdam. Oké. En ik heb al een hele rit concerten erop zitten van deze afgelopen week. Ja. En u wilt ontzettend graag dat de christelijke feestdagen zoals we die nu vieren, dat we die nog heel veel jaren vieren. Nou, niet ten koste van alles. Want ik ben zelf toch ook wel iemand die graag kan genieten van andere feestdagen. Maar ik kan wel echt de waarde inzien van de huidige feestdagen. Ja. Wat dat allemaal brengt. Historicus meneer Margie, historicus aan de Universiteit van Amsterdam. De feestdagen die we nu vieren, dat zijn in het grootste gedeelte christelijke. 8 van de 11 feestdagen in dit land hebben een christelijke oorsprong. Vindt u dat een probleem? Of ik het een probleem vind, is misschien niet zo aan de orde. Ik denk dat wat we hebben is een relict van het verleden. Hè. We zijn natuurlijk vroeger een vrijwel totaal christelijke samenleving geweest. Die situatie is sterk veranderd in de afgelopen eeuw, zeg maar. Het is een beetje wat de samenleving wil. Hè. De samenleving is nu erg gericht op diversiteit en op flexibiliteit. En eigenlijk zijn de feestdagen, hè, zoals we die kennen, zijn het tegengestelde daarvan. Ten eerste zijn ze niet divers, omdat ze natuurlijk allemaal vanuit die christelijke achtergrond zijn voortgekomen. Mm-hmm. En ze liggen vast. Al eeuwenlang. Dus ja, daarmee heb je weinig flexibiliteit. Maar als de samenleving zegt, ja, we moeten dat anders gaan indelen, we willen daar flexibiliteit in hebben en verandering, ja, dan. Ja, ze zijn redelijk statisch, feestdagen, maar ze zijn ook niet zonder dynamiek. Dus dingen kunnen altijd veranderen. En daar bent u dan voorstander van? Nee, ik ben daar geen voorstander van. Ik zeg, dat is een vraag wat de samenleving daarmee wil. Hè? Ik maar denk dat gesprek dat proberen we nu te voeren. Bezwaarlijk is. Wat? Dat gesprek proberen nee, te voeren? Nee, dat kunnen we niet voeren. Maar ik denk dat het mogelijk is om daar verandering in aan te brengen. Ja. Ik zeg niet dat noodzakelijkerwijs dat allemaal omgezet moet worden. Maar als er behoefte is in een samenleving om bepaalde dagen... Je zou kunnen denken aan Goede Vrijdag inderdaad. Je zou kunnen denken aan Hemelvaart... waar toch heel weinig affiniteit mee bestaat met het grootste deel van de samenleving. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als er behoefte is om iets anders in te voeren... Ja, dan is dat zeg maar een mogelijke uitruil. Ja, mevrouw de Wit, de christelijke feestdagen zijn niet divers en niet flexibel. Bedankt, ja. Nee, nou ja, reageer daar eens op. Ik kan het verhaal volgen inderdaad. Het gaat over flexibiliteit en diversiteit. Ik vraag me in eerste instantie wel even af... hoe lang dat die trend al gaande is. Misschien kan meneer Margie daar antwoord op geven. De trend? Ja, de trend van de flexibiliteit en de diversiteit zoals we die nu in de samenleving zien. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een samenleving gehad die eeuwenlang natuurlijk heel sterk christelijk gedomineerd had, waar alles vast lag en waar heel weinig verandering in dat opzicht plaatsvond. Je ziet dat dat sinds de secularisatie, zeg maar, pakweg het midden van de vorige eeuw, een enorme verandering heeft teweeggebracht. He, dat er enorme secularisatie heeft plaatsgevonden. En als gevolg daarvan dat mensen heel weinig affiniteit en de functionaliteit van die feestdagen enorm is teruggelopen. Dus dat. Nou, mevrouw, even terug naar het argument. Ja. Zou u het goed vinden als er een diverser palet aan feestdagen komt? Jouw eerste vraag was, wat vind je ervan dat de christelijke feestdagen ook niet divers of flexibel worden genoemd? Hè? Ik ben heel erg voor flexibiliteit en voor diversiteit en ik zie dat ook terug in de huidige feestdagen. In welke dan? Met Pasen bijvoorbeeld. Pasen is ook een feest waarbij heel erg veel bezinning plaatsvindt. Hè? In de 40 dagen tijd richting Pasen worden ook heel veel concerten gegeven waar ik ook aan deel mag nemen. Dus ik zie daar heel veel bezinning. Dus naar binnen toekeren eigenlijk als het ware. Gevolgd door een enorme ontlading, vrolijkheid. Omdat Jezus is opgestaan met Pasen. Mm-hmm. En ik zie bij kerst, het kerstverhaal spreekt heel veel mensen ook aan. Omdat het gaat over het kleine. De kracht van het kleine, van het kwetsbare. Mm-hmm. Van Jezus die is geboren. Daar zit weer een heel ander thema aan vast. Pinksteren is wel weer heel etherisch. Hè? Dat gaat over de Heilige Geest. Ja. En zo komen in al die verschillende christelijke feestdagen alle facetten van het leven voorbij. En zegt u, daarmee is het eigenlijk heel divers. Ja, ik denk dat heel veel gelovigen in ieder geval ook... en mensen die daar zich in willen verdiepen... Of naar een concert komen, dat die zich daar wel in kunnen herkennen. Ja, meneer Margie, de christelijke feestdagen zijn aan zich al heel divers. Nou ja, de christelijke feestdagen zijn verschillend... omdat ze verschillende aspecten van de christelijke religie representeren en celebreren. Dus in dat opzicht is er natuurlijk verschil en diversiteit, zou je het kunnen noemen. Maar de actieve en werkelijk inhoudelijke beleving van deze feestdagen... binnen de Nederlandse samenleving, daar kunnen we niet omheen. Die is enorm teruggelopen. Dat is echt een kleine minderheid van de Nederlandse samenleving. Ja. En de samenleving is enorm ontkerkelijkt. En er zijn heel veel mensen van andere geloven en of niet-gelovigen bijgekomen. Wat stelt u concreet voor? Aan wie wordt de vraag gesteld? Aan u. Ik kijk naar u en dat kunt u niet zien. Maar, ik stel niks voor, maar wat ik vaststel is dat er, denk ik, als er behoefte is in een samenleving om andere feestdagen of feestdagen op andere plekken te gaan vieren, dat op zich mogelijk zou moeten zijn. Ja. Ik vind, de samenleving is veranderd, maar die feestdagen, daar heeft het overgrote deel van de samenleving geen inhoudelijke affiniteit meer mee. Ja. Dus die zouden daar en ik zeg niet dat je daar alles mee moet afschaffen, maar er is best wel ruimte in die grote hoeveelheid christelijke feestdagen om daarmee te schuiven. Een van de bedrijven die daar al flexibel in is en die haar werknemers vrije keuze geeft in hoe ze hun feestdagen willen invullen, is het bedrijf Visma Raad, softwareontwikkelaar. Daar kunnen werknemers dus zelf kiezen wanneer ze vrij willen, maar toen we hen vandaag probeerden te bellen, kregen we toch eerst dit antwoordapparaat te horen. In verband met een collectieve vrije dag zijn wij vandaag gesloten. Wij zijn vanaf de eerstvolgende werkdag weer telefonisch bereikbaar. De verbinding wordt nu verbroken. Ja, mevrouw Smalbraak, u bent HR-directeur bij Visma Raad. Is de proef niet helemaal gelukt vandaag? Nou, dan heb je meteen iets moois. Want bij ons is de Goede Vrijdag als een collectieve vrije dag bestempeld. En dat is toch echt nog net iets anders dan een nationale feestdag. Ja. Maar het komt zo wel, het loopt zo mooi samen. Maar ja. Wij hebben inderdaad een flexibel feestdagenbeleid bij ons. Ja, hoe ziet dat eruit? Wat houdt dat concreet in? We hebben echt gekeken naar onze populatie en we willen heel graag een inclusieve werkomgeving waarborgen voor al onze medewerkers. En hoe dit beleid eruit ziet. Kijk, de meerderheid van onze medewerkers wil ook graag gewoon de nationale feestdagen vieren. Mm-hmm. Maar als je dat niet wilt, kun je zo'n dag, zoals bijvoorbeeld Tweede Paasdag, omruilen voor een andere dag die in jouw werkpatroon valt. Dus okay. Heb je niks met Pasen, dan kun je dat voor een andere willekeurige dag gaan inzetten. Dus stel, je wilt suikerfeest vieren, dan kun je Tweede Paasdag inruilen voor de dag waarop het suikerfeest gevierd wordt. Ja, klopt. Of je ruilt de kerstdagen ervoor om. Dat is allemaal mogelijk. En we hebben daar ook echt een onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Onder ruim 1000 Nederlandse werkenden. Dus dat sluit wel mooi aan op het gesprek van net. Daaruit blijkt namelijk dat zelfs 18% van de werkenden blijd wil waarin zij die mogelijkheid hebben om feestdagen te kunnen omruilen. 18%. En dat is toch echt wel een aanzienlijk deel, vind ik dat. Ja. En wordt er nu ook veel gebruik van gemaakt bij u? Nou, de eerste aanvragen die komen binnen. We zijn net januari begonnen met dit beleid. En de eerste aanvragen komen echt binnen. Dat sommige medewerkers zelfs iedere nationale feestdag die in het werkpatroon valt, omruilt voor een andere dag. Okay, en is het niet voor u ontzettend lastig? Want dan hebben al uw klanten vrij op Tweede Paasdag. En dan zitten de werkende collega's een beetje voor Piet Snot op kantoor. Ja, ik denk dat er altijd wel werk is om te doen. En ook nog steeds de meerderheid is gewoon vrij op de nationale feestdagen. Niet eens omdat het per se vanuit religie is, maar ook omdat er dan veel leuke evenementen te vinden zijn door het hele land. Dus de meerderheid is wel echt vrij op die nationale feestdag. Maar toch voor die gemiddeld 18% bied je gewoon een uitkomst daarin. Ja, mevrouw de Wit, wat vindt u van de aanpak van Visma Raad in deze? Het lijkt me fijn om daar te werken, dat je zelf mag kiezen wanneer je vrij bent. Maar kijk, ik bekijk het net vanuit een ander perspectief, niet vanuit praktische zin. Mm-hmm. Want ja, als je iedereen zijn zin moet gaan geven, wordt dat wel een uitdaging, denk ik, voor Nederland. Hè, om alle feestdagen in één keer te gaan veranderen. Dus dat vind ik wel een ding. Maar voor mijzelf kijk ik ook naar de waarde en de betekenis van de feestdagen die er nu zijn. Mm-hmm. Zit die waarde wat u betreft ook in dat iedereen op hetzelfde moment vrij is? Nee, maar het geeft wel aan dat je een gezamenlijke beleving hebt richting een moment van een soort van ontlading. Een moment waarop je blij mag zijn met elkaar. Ik mag daarin denk ik ook mijn mening geven, hè, omdat ik zangeres ben binnen de kerken. En ook buiten de kerken. En ik zie gewoon wat het doet als je daar naartoe werkt met elkaar. Ja. En dat vind ik heel mooi om te zien. Dus ik zou het jammer vinden als je dat in één keer allemaal weggooit. Ja, meneer Margie, wat vindt u als u dit argument van mevrouw de Wit hoort van dat je met z'n allen ergens naartoe leeft en dan ook met z'n allen dat feest viert, dat geeft verbinding en die verbinding dat kan een meerwaarde zijn? Nou, dat ben ik helemaal met haar eens. Dus als zij zegt dat die gezamenlijkheid, maar de flexibiliteit biedt ook die gezamenlijkheid. Want al degenen die in de christelijke traditie staan, dat ook praktiseren, beleven, die kunnen dat dan op die paas- en kerstdagen blijven doen. Die keuze is er, maar degenen die dat niet hebben, die hebben de vrijheid om daarvan af te wijken. Maar dan gaat dat toch automatisch ten koste van de gezamenlijkheid als minder mensen dan vrij hebben? Ja, maar die gezamenlijkheid is er nu ook niet. He, want er is maar een heel klein percentage dat daadwerkelijk met kerstmis en met Pasen naar de kerk gaat. Mm-hmm. Nou, dat zijn degenen waar mevrouw graag gezamenlijk die beleving mee doet. Maar die anderen hebben de vrije keuze om iets anders te gaan doen. Mevrouw de Wit? Ja, ik was wel even benieuwd of u weet hoe groot dat percentage precies is. Want ik heb even zitten zoeken en ik zie toch wel dat er nog steeds wel 35% van de mensen lid zijn bijvoorbeeld van een kerk. Je hebt mensen die gaan af en toe naar een kerk. Je hebt mensen die gaan af en toe een dienst bezoeken met de feestdagen. Ja, wij zijn de 31,9% volgens het CBS christelijk. En 57,5% van de Nederlanders geen religie aan. Ja. op dit moment. Maar als we kijken naar de daadwerkelijke kerkbezoek, ligt dat vele malen lager. Hè? Ja, dat. Met kerstmis misschien wel wat meer, maar dat zijn dan de kerstgangers bij gelegenheid. Ja, en 20% van die 31% zijn ook katholieken. En die blijven volgens mij ook automatisch ingeschreven staan binnen hun, hun kerk. Ja, precies. Ja. Meneer Magie, als u één feestdag zou mogen schrappen, welke zou dat dan zijn? Ja, kijk, als je dat zou willen wisselen, dan denk ik toch aan de dingen waar het minste verbinding mee is. En dan kan je dan denken aan Goede Vrijdag, dan kan je denken aan Hemelvaartsdag. En ik ben er overigens niet voor om een feestdag in te wisselen voor een andere vaste kerkelijke feestdag, hè? Want ik vind eigenlijk in een staat waar in een land waar kerk en staat gescheiden zijn, dat ook volgens de grondwet wordt is vastgelegd. Om niet, maar dan zo'n flexibele optie als bij Visma Raad, dat zou dan dat wel zou een goed idee zijn. Een hele goede oplossing zijn. Nou, dan wil ik u danken voor dit gesprek. Zangeres Rieneke de Wit, historicus Peter-Jan Margie en Meerte Smaalbraak, HR-manager van Visma Raad. En geniet nog van dit traditionele paasweekend. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 8:30 zijn wij er weer met Langste Lijn en Omstreken. Heel graag tot dan. Ik wens u een heel mooi paasweekend. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.